is all. Crash i Propeller Heads z roku 1998, a to dlatego, że pierwszą część naszego spotkania zdominują płyty właśnie z 1998 roku, ale nie jak chce moda, tylko troszkę pod prąd, bo nasz wspólny czas zdominuje jazz publikowany właśnie 23 lata temu. Te płyty, mam wrażenie, w przeciwieństwie do tych z elektroniką, są często pomijane i zapominane, a w roku 1998 również w jazzie działo się sporo ciekawych rzeczy. To będzie bardzo subiektywny wybór właśnie z tamtego okresu, ale mam wrażenie troszkę wpisujący się w modę na słuchanie muzyki z lat 90. Thank you.

Ponadczasowa opowieść Summertime, skomponowana przez George'a Gershwina i tu zreinterpretowana przez zespół Joshua Redmana. Swoją drogą to rok 98 obfitował w płyty z muzyką Gershwina, bo na przykład jak znajdą Państwo czas, to polecam album Gershwin's World Herbiego Hancocka. A wracając do Joshua, to pamiętam, te komentarze i zachwyt jego osobą w latach 90. kiedy to zarówno o nim, jak i o Jamesie Carterze mówiono w samych superlatywach, określając go mianem jazzowego drapieżnika młodego pokolenia. Ale mówiła o nim zupełnie inna publiczność niż ta zafascynowana dziś Kamasi Washingtonem czy nową sceną jazzu z Wielkiej Brytanii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim rzut oka na to, co działo się w roku 98 w Polsce. Jazz Forum, jak co roku, zrobiło ankietę wśród swoich czytelników. No a ci zdecydowali, że tym najlepszym albumem była płyta Live in Sofia. Leszek Możdżer, Adam Pierończyk. Album był również nominowany do nagrody Fryderyk za najlepszy album jazzowy. Za oceanem z kolei rozdano nagrody Grammy, gdzie obok Doc Chetmana i Nicolasa Paytona, obok Charlie'ego Haydena i Pata Metheny, w kategorii Best Large Jazz Ensemble Performance królował kapitalny album Joe Hendersona Big Band. No i tutaj znowu ciekawostka wpisująca się w drugą połowę lat 90. w jazzie, że płyta ukazała się tylko na kompakcie. Winyl najzwyczajniej umierał, no i miało go już nie być. We'll be right back. Anagram Margana. Thank you. z roku 1997, ale z nagrodą Grammy przyznaną w roku 98 tej właśnie płycie. Płycie Big Band Joe Hendersona, na której cała plejada sław, m.in. Freddie Hubbard, Marcus Belgrave, Chick Corea, Al Foster, ale też basista Redmana Christian McBride. Big Band, piękny, wspaniały album Joe Hendersona, uhonorowany nagrodą Grammy. Tych ciekawych jazzowych płyt w roku 98 było całkiem sporo, a ja dziś przypomnę, wpisując się trochę w modę na muzykę z lat 90., przywołuję kilka wybranych utworów właśnie z roku 98, które gdzieś tam zapadły w pamięć. I jak pewnie Państwo już zauważyli, bardzo często staram się pokazywać zależności między muzyką elektroniczną i muzyką jazzową. I tak się jakoś dzisiaj porobiło, że młodzi ludzie słuchający elektroniki często sięgają właśnie po jazz, czego najbardziej dobitnym przykładem jest chyba wspomniany już dzisiaj Kamasi Washington i całe środowisko LA, orbitujące gdzieś wokół wytwórni Flying Lotusa i tych wszystkich przecięć stylistycznych obu gatunków. Ale wspominając rok 98, warto również odnotować kapitalny album medeski Martin Wood, album zatytułowany Combustication i płytę Shock, bo właśnie w tym roku swój powrót zapowiadała grupa Herbie Hancocka. O szczególną uwagę poproszę teraz fanów elektroniki, jazzu, funku i tego wszystkiego, co określano mianem nurtu fusion, choć w latach 90. brzmiał nieco inaczej niż w swoim najlepszym okresie lat 70. Przed Państwem The Headhunters. Kwanza z płyty, która miała być początkiem nowego rozdziału. Ten z kolei trwał niecałe 2 lata do roku 2000. Return of the Headhunters, czyli grupa założona w 1973 roku przez Herbie Hancocka. I tutaj po raz kolejny chcę zasygnalizować, że ów album do tej pory nie doczekał się wersji analogowej. Płyty winylowe będące w zapaści pod koniec XX wieku utrzymali przy życiu elektronicy, DJ-e, turntabliści, ale również, i to jest też ciekawe, Skandynawowie grający thrash metal. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim nieco zmieniamy stylistykę, ale klimatem pozostajemy w drugiej połowie lat 90., kiedy to bardzo modny był sampling. I skoro sampling, to też pewna wytwórnia, która nawet doczekała się filmu. Now.